نغمالوی یره دیدا رشتیا دی چیو بندال آلکی نو دا ملون دیا نمایا دگا شانی دا خدا دگا لالا ندا چی چرگ چرگوی آلالی نو دا ملون دی دیو دینا چی علم نی او بندتش اردو خوان دی او کتاب گول نو کی دیشی چی گمراشی کی دیشی چی گمراشی ویشا چی سو کل آلکی نو آغا ملون دی نو دا دگا ندا خواه دا دغا ملعون دے چھ دے وئی دا خضا دے خاون لہ لالو ما نو جو ور سرے نکاو کرا اب یا پساری والا طلاق ور کرل نو دا ملعون دے لکا دا مصد اگا اصل نکان دا دا مصد صرف رواوال دے حدیث پاک کی دا دیر دیر ناکار مثال خودل شوے دے حدیث پاک کی راضی تیسل مستار لکا بندہ جی پسوال چھیلے راولی بیانی اللہ دا حدنا لقومی عالم پار راکم چھے کوئی جی ویدات واللقتم النساء آر کلا جی طلاق پرکلتا و زنانوتا فبلغنا اجلہن پس نیر دیر شیدئی بلغنا مانا کئی قاربنا اجلہن نیر دیر شیدئی نیر توخ پلوتا فامسی کوہن پس بندی کئی دئی بندی اسا تئی دئی فامسی کوہن پس بندی کئی دئی بیماروہن بشری طریقی سرا او سری ہوہن یا پریگ دئی دئی بیماروہن بشری طریقی سرا ولا تمسكوهن ضرارا او مبند ویدئی دا پارا دا ضرار ورکولو لتا تدو دیر پار چھ بیاتیو کئیتا سپا دیوان دی مانا دا سمکوی ومن یفعل ذالک آسوک چھو ایک ذاکار گورا دا بندون دا پارا دا ضرار دا دا چی دی چھ دی اولا جی دا یو طلاق والا ورکو یو طلاق اغی والا ورکو نجول اصول رجوع نکی تردی پوری تردی پوری والا رجوع نکی چه دری خیر اغا برابر ایدو کی دی نجول دی اولا جید سبا بردی توحر رازی دری مخیب نبا ازداری کی نن ولد رجوع کرا نن ولد رجوع کرا چننی والا رجوع کرا نبیا لگیل نبیا والا طلاق ورکڑل نبیا چی درم حیض نے طہارت راضی نبیا والا رجوع کرا بنش اسی کلاو کلاو کلاو اسی کلاو نو پدوین دلباندی طلاق ورکل نجوڑ بیا چی دا غش درین خیض نسو پاچی جی نبیائی ولوی راجاتو کی ما تا لرجوع کرا پا دریم زلوان دی نجوڑی بیا والا دریم طلاق ورکا نچی بیا دری بیماری پورا کی گیا نو تقریبا نہ میاشتی داو کرولا نو داغا زرارن لتا تدو داغا دا پار دا ضرر و دا پار دا بیاتی دی او دا شی جایدن دی کتاب الاثار کی امام محمد رحمه اللہ وی لسنا نرا لہو ان یسنا حاضا وَأَنْ يُطَوِّلْ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ مُنگا دا جائز نگانو چه دے دا سیو کی اپائی باند عدتو گد کیا چه ضرر ورور کئی وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَوَسُ جِوِقْ ذَاكَارُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَفَتَعْقِي سَرَا ظلمیو کپا خفل ران ماندے او منی سی آیاتنا را اللہ حضوان پتوکو سرا آیات کئی نعمت دا اللہ علیکم بخفل ران ماندے وما آغا انزل علیکم جرالے گلے اللہ بتا سباندی من الکتاب الکتابنا والحکمت او سنتنا یعظکم به نصیحت کے اللہ تعالی تبلی واندی واتقوا اللہ او یری گید اللہ نا دا واتقوا اللہ دا دا سی جملہ را ورا جی دی ان تعلق دما سبق طولو سر وے مطلب دا انفاق کوئی واتقوا اللہ جہاد کوئی واتقوا اللہ حکم دے جہاد پنیاش عزت مندو کی داغی خیال اسد واتقوا اللہ شراب و جواری نزان بچ گئی واتقوا اللہ دے یتیم خیال اساد واتقوا اللہ غلط ہے کہ رشتہ میں کوئی واتقوا اللہ مسئلہ دا حیض دا نو واتقوا اللہ مقصد وتی دے چ وقدموا لانفسکم نو واتقوا اللہ نہ ہم دا اللہ تعظیم دے نو واتقوا اللہ لسم ایلا دا نو واتقوا اللہ یو لسم مسئلہ طلاق دا نو واتقوا اللہ مطلب یا پدی ٹول کی دا اللہ نو یری گئی دا واتقوا اللہ دا جملہ دا خالص دی ما سبقا قریب سرن لگی بلکہ دا دی ٹول سر لگی یول سحکام مسجد ترشل یول سوال سر لگی وعلم او پو شئی چی اتنن اللہ پارے او شئی باندے دے پو بیاوئی آر کل جی طلاق ورکلتا او زنان اوتا فبالاونا پس اورا سیدے مانا انتہے نا فانتہے نا پس اورا سیدے دے نیٹو پلوتا مخی ود بلاغن مانا مکڑی وا پس نیدی شوی دے نیٹو پلوتا فلا تعذلوهن پس مبند وی دی عین کہ حنا دا کی نکا گئی دی ازواجهن د خوندان خپل سارا دلته ازواجهن نو وی ازواج ولو وی په اعتبار د ما یقول سارا ذکا جستا د نکا نه بار سوا نو اس کوئی بل کملا خاون نوے گر دے لے تو ازواج ولوی پہ اعتبار دو ما یقول سارا یعنی کدا اور سر نکاو کی نخاون بے شی اذا ترازو بینہم ار کرچ خوشا لئی دے پا من قل جی بالمعروف پشری طریقی سارا ذالک دا یوازو بیہی نصیت کو لشب دی سارا مرد آگا چاہتا کانا چیوی من کنستا سنا چیوی مان راڑی پا اللہ او پورا دوستا نہیں باندے ذالکم اذکالکم دا دیر پاکوالے دا پارستا سوا تہر او دیر پاکوالے دا پارستا سوا یعنی دیر پاکوالے دا پار دا ظاہر ستا سوا او دیر پاکوالے دا پار دا باطن ستا سوا اذکالکم باطن وا تہر او دیر پاکوالے دا پار دا ظاہر ستا سوا اللہ پوئی دیو تاسو نے پوئی گئی والوالدات یرضین اولادهن دولسم مسئلہ رضا مطلب دا طلاق رالل او نین کی اولاد دے نو اللہ وی والوالدات او مین دے پائی بور کے اولاد خبلتا حولینی کاملینی دوکال پورا لیمان دا حکم دا پار راگا چا دے راگا چی را دے لری ایو تیم رضا دا چی پورا کیا مدد پی ورکولو وی اگورا مدد پی ورکولو اغد وکال دیا نو او احناف وی چی نم مدد پی ورکولو اغد ونیم کال دیا نو دو کال دیا او کد ونیم کال دیا مسئلہ زمونگا دیما بو حنیفر ایم اللہ مسلک دارے چی دیرش میاشتی یعنی دو نیم کال دی خو دلتا چی دو کال دی کرکری دی نو دا دکا چی دلتا اغا نیمگر عادت اغا نده دی کرکری اغا نسیم من سیا گردو لے وی او دا طریقہ دا قرآن کریم چه کل ننگل عادت آغا پا کامل بان نشماری او کل ننگل عادت آغا الادو اتفاق نکیا لکا مسکی مویلی و الحج حج هر معلومات آیت بوری اوصل دریکم بردس ہوئے دریکم دو سوا 197 الحج اجہر معلومات حج مدد حج میاشتی دی معلومی میاشتی میاشتی ندی اجہر ندی بلکہ دو میاشتی او لسر دی واغ لسر دی اغنگر یاداد آیا پا کامل باندی صاحب کو نو اجہر ہوئے او کل اغنگر عادت آغا ذکر نکیا نو دلتے آغا نمگر عدد آغا نیا ذکر کرے نو ذکوی حولینی کاملینی او گنی نو تو بورا مداد پیور کولو آغا دو نمکال دیا سورہ احقاف بورا سورہ احقاف آیت گورا پلسم ووسن الانسان بوالده حسنا احسانا ووسن الانسان بوالده احسانا حملت امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 اللہ وی او حکم کرے مونگا انسان تا دمور اپلار سرا احسانا دے احسان کولو حملدو امہو قرآن حمل اغسطو پدوان مور دو پیو سب تکلیف ووضعاتو قرآ ازی کولو دلارا پبل سب تکلیف سرا وحملو اپلاس کلو بولدنی بچی وفصاله اذفينا ريك والذي بكي 30 دي ديرش مياشتي بيا ندول سودول السليرش دو تالا او شباق نور ندو نمكالا ديرش مياشتي نو دلتا نداد فايور قولو اغي دو نمكالا ديا و دلتا اغي نمكالا داد اغي بريخي وي اغي نسیا منسیا گردو لے دے نزک وی او مین بھی پائی بور کے اولاد بلتا دو کالا پورا لیمان دا حکم دا پاغ دا گا چاہے چیرا دے لری دا چی پورا کی مجا دا پائی ور کولو وعلال مولود لہو اپا پلار دا دی بچی باندے مولود لہو مانا چاہ دا پار چی دیکو لے شوے دے مطلب دا اولاد دا چاہی اولاد دا پلار بیا اولاد چای د پلاری اولاد د مور او پلار د دواړو وي خو د جګړالانو اولاد د پلار دی ځکه قرآن کریم اغلا مولود له ویا یعنی اولاد دی بوله شوی د پار د ده او د سوی نن مولود شریف دی ځکه نن زمونږ جماعت کې مولود شریف دی مولود سره وي مولود خو بچی له ویا نن زمونږ جماعت کې بچی شریف دی دا د اصطلاح مولود شریف دی آیا میلاد شریف دی نو که میلاد دی نو هم د بچی پیدا کېدو ته وایي که مولود دی نو بچی ته وایي دا اصطلاح وایي نن زمونږ جماعت کې تقریر دی خدای وایي نن زمونږ جماعت کې میلاد النبی دی څه دی میلاد النبی دی میلاد دی که پیلاد دی نن د دې جماعت کې دا شی دی هغه عید میلاد النبی چې د هغې حضرشی رحم الله وایي کله د ارامي کار معلوم او کله نی معلومه نو یې وایي د داس شی نو دا هغه ارامي اولاد دی نو کله د دې پلار معلوم وي او کله نی معلوم د دې عید میلاد النبی د دې هغه پلار معلوم دی دا چا دغه کړی ایجاد کړی دی 600 پورې د دې سنون نشان نو په 600 صدۍ کې مظفر اربل بادشاہ لگی دل رے اگر سر مال ڈیرو او عمر بن دحیم ویا لگی دل رے نہ اگر سر علم نجوڑے اگر والا حدیث وزکل اگر پی مالو لگو نجوڑے رونت میں والا ورک دا اگر وقت ندی ایجاد شوئے دا شپزم صدی کی ایجاد شوئے او یا دی ایجاد کرے دے چا ابو لہب یا دی ایجاد ابو لہب کرے دے نہ دا اللہ پیغمبر خپل میلاد مناو کرے دے نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ دا خپل پیغمبر میلاد مناو کرے نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا خپل پیغمبر میلاد مناو کرے نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا اللہ دا پیغمبر میلاد مناو کرے نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اچھا نرے مناو کرے کہ مناو کرے رن یا ابو لہب مناو کرے رے کہ سنگ دا اللہ دا پیغمبر دا پیدائش نہ خبر شو نخفل عظیم زیادہ دا تو لیلی ملاد کے تکم دے کیلی وہ سور چیز ملاد النبی نمانی مدا دا ابو لہب نملان دے رے اور یعنی ابو لہب دا گا کرے رے دا خفل پیغمبر ملاد مناو کرے رے او دای نمناو رے نوائے دا ابو لہب پا طریقہ روانی ہمیں لاگو پا طریقہ روان یا آگا مانا اکڑے فاغل ہم سفائدان ورکڑی سال ہم سفائدان ورکڑی ماغن آنہو مالہو وما کسب آو دا شانی ماغن آنکا مالک وما کسب وما کسب وولا اللہ ویا وعلا المولود لہو اپا پلار دی بچی باندے رزقهن فراغ دلائده وقصوتهن و جامعی دلائده بالمعروف دور مناسب لا تکلف نفسان سجلیو بنشور کولی او نفستا الا وصاها مگر پتاکت دلی نفسارا مطلب دا لار سر اڈیر مال دولت دے نصف فراغ او خی جامعی بور کئی او کپلار اجل دے نو دخل عجزی مناسب فراک و جانیب ورکی لا تزوار والدتون ضرر بنشور کل مورتا بولدها پسود دی بچی سرا ولا مولود اللہ انفلار دی بچی تا بولدها پسود دی بچی سرا لا تزوار را دا سیغل معلوم کی دیش یود مجھولو ما لا تزوار را چه نمعلوم سی غشی نمانا ضرر بنشی و ضرر بنور کئی ضرر با نور کئی مور پس وغلی بچی واندی او جسی غد مجھول شی نمانا ضرر بنشی ور پول مور تا دیوالا دیها پس وغلی بچی سارا او نا پلار دی بچی تا بے والدی ہی پسو دی بچی سارا یادا مطلب چی دے با ضرر نور کئی پسو دی بچی باندی آو چی دی مجھول مانا شی ولا مولود اللہ انبا پلار دی بچی تا تگیو ور کولی شی بے والدی ہی پسو دی بچی سارا وعلا الوارث مثل ذالک او پا وارث باندی فمثل دی حکم دے مطلب دا طلاق نہ رستو لار مرشو اپچے دے بچے پاتے شوے دے مور بدی بچی لپائی ورکی او ددی پلار نور ورسا چی دیا ناغی با دیخ دیلا دوڑای جامع ورکی فا ان ارادا فسوالان پس دکر ارادا لرلدی دوارو دجدائی ددیدا کولو ددی بچی آن تراز منہما فردا منتیا سرد دوارو ترونا و تشاورین او پا مشوری سرا پسنشتے سبونا پا دی دوارو آنے و این آردتوم او کچری را دلر لتا سوا آن تستردیو دا چی طلب دا پایون که اولاس بلتا پسنشتے سبونا پا تا سو باندے مانا بل دے والا اند پیو کوشش کوئی نفلا جناحا لیکم پسیشتے سو گنا پتاسو باندے ار کلچ اس پا رہی تاسو ماغس آتے تم چیرادر ورکول کری تاسو بالمعروف پشری طریقی سرا واتقو اللہ ویرے گئی اللہ ناو کوشی ان الله يقينا الله فاغذ كتاب سامل كوي بصير لدن كذيا والذين دیار لسم حکم عدت متوفا عنها زوجها یعنی عدت دار خذی چخاونی ملیا والوالدات والذین آوکسان متوفون منکم چوفات کریش استاسونا ویذرون آزواجا او پریز بی خذی یا تربسنا انتظار بگی دا خذی انفسهن پزان نخبلو باندی اربع تاج هر و عشرا سلو میاشتی او لس رضی او سلور میاشتی دا بددی عدتی او خفکان مناول بی عدت بی. امام بخاری رحمه اللہ یو باب تللے وی احدا باب احداد المرأة على غیر زوجها باب او بیان د سوق مناولو د خذی کی بغیر د خپل خاون باندې. نو حدیث ذکر کرے دے د محمد بن سیرین نا دے وی د ام عطیہ داری اوزے مرش فلما کان الیوم الثالث ہر کل چی درے مرشوا نو خوشبوئی راو بختی را نا خوشبوئی اولا بولا وقالت اوویویل نوحینا مونگا من اکریشیویو دا چی مونگا غمو کو زیاد دا دری ورازو نا مگر پخاون کل بانی پدری موراز باندی خوشبوئی اولا بولا. اول جلد دے صفیو سل اویالا باب کتاب الجنائز چی داشان دا حضرت زینب بنتی ابو سلمہ نہ روایت دے داوی ارکل چی رال خبر دا ابو سفیان دا مرگ چی شام کی اغو فاتشرے نو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اگی بدرے مورد باندی خوشبوئی راو گفتی دا نو پدی سر باندی اولا گولا پدی لیچ باندی اولا گولا وقالت اویویل انی ان كنت عن هذا لغنيه الذين خام خابي پروان خما وريدي پیغمبر صلى الله عليه وسلمنا چيلي لا يحل لامرات ندي جائز يعني خذل چي مان داري الله فالله باند پورز رستاني دا چي غم کيدا په يومري باند زياد دري ورنا الا على زوج سوا الخاون چي دا په خاون باندې توحد عليه دا به خفقان کئیو غم با مناوی پاغوان دی سلور میاشتی اولس روی دم یو سل اویا و یو سل یو اویا صفدا اول جلد دی. امام مسلم دا حدیث ذکر کرے دی اول جلد کی صفدا سلور سو اشپگت یا صفا درشانی دا حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا روایت دی چداوائی داخل شو مزو پا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ باندی چدا دا اللہ دا پیغمبر خضر ام المومنین دا نو دی اوی ما دا اللہ دا پیغمبر ناوریدی دی چی نیدی جائز دی اوی خضر دا چی ایمان را دی پا اللہ و پا رستانائی انتو حد دا علامیتین دا چدا خفقان کئی او سوگ مناوی پا مڑی باندی زیاد دا دری ورزونا مگر پا خاون باندی خاون باندی دی عدت پای سلور میاشتی او لسر دی داوائی سم دخل تو بیاد داخل سم پا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ باندی فی نتوفی اخوها کل چه دی رور افاکش نفدعات بی تیبن دی خوشبوی را او بختی دا نفمسحت بی ہی فمست به فرضیه خوشبیو لگو لسم قالت جاویویل مالی بی تیب من حاجتی نو مالد خوشبیوی سو ضرورت سیوای دین چی ما وریدی دی دا اللہ دا پیغمبر نا چی یو خودی لجائز ندی چی اغا ایمان داری پا اللہ و پا غرر رستنی چی دا غم کئی پا یو مری بانده زیاد دا دری ورزونا مگر پا خاون خفل بانده دا بخاری کی اول جلد یو سلیو و یا صفه دا او دغه شانی په مسلم کې سلور سو واتیا او سلور سو شپږ اتیا رتا او دغه شان د حضرت عائشه رضی الله عنها نه یو روایت راځي مسند احمد ذکر کړی د شپږم جلد دو سو یو اتیا صفحه کې. جنی دا خلق اللہ دی عمل دپارا پیدا کری کأن ربک لم یخلق لخشبه سواہ لجمیع الناس انسانا. سورہ نور کے بحضر شیخ رحمہ اللہ دی مطلب دا اس کی اوکور کی غموشی تو علاوہ پدرے مرتا سنوی جامی واچو یا پسلورم کی مرکینو نابشے اولی یا رب ادھونی خبر یا رب خلق گوئی دے پا غم کشا لئی پسل ورم رضو یا پدرم چرم نوے کار نکی چرم دا خوش آلائی کار نکی پر کالا پوری مانکی سیوا بنکی اولی وکا پلان کریم رشید آو گورتا و ساگا دے خینی جامعی چودی دی یا چرم سرخی آفود دی کری دا صحیح مومن اند لکد صاحب اکرام دا زنانو گن بگنین پسل ورم رضو دے رشتیا دا سیو کار کرے دا چار ور مردن پس درے مرض دا سی کئی دے چاپ لار مل دے ابو سویان سنو کے شخصیت بنو او آغا مل دے نجوڑے شام کے مل دے او پا درے مرض باندے دا آغا دا دا لول آغے دا شانی کئی دا دا صحابہ اکرامو او دا صحابیاتو دا عمل دا آغی لگو اظہارو اس نکی جا سنو او بیا کمی خزی چه دا آغای خاون منی ناغا بیا سلون میں اکی اللہ سر ریا جی سر تنگ اگونی یا سبانی جوڑی کتلان کیری کارا زنو کتلان کیری کارا زنو اچھا کارا کلل نیجی بکر فائضا بلغنا جلہن تیب دک مور یا پلار کی ماری نو تپوس لوزلیش بیا پا آسات و پتر بیش کو بالتا نکی فائضا بلغنا جلہن سر کلا چی ارسی کی دینی تو اخپلو تا سلور میں اشتے اولا سر دی تیری شوی فدیشتے سو گناہ پتا سو باندے پاو سکی چی کئی ادا زنانا پا نفس نو پلو کی بل معروف پشر ایتری تیر سارا سفان سترا کئی آسا سفا جامی اچھئی دیو پارا چی پل سو پل پیغام دنی کا راولی گیا گناہ پا گنشتا اللہ پاو سو جتا سا عمل کو خبردار دے او نشتے سو گناہ پتا سو بندی سیما پاوس کی ہر روز تم بھی ہی چی تعریف کوئی تاسو باغی سرا من خدمت النسائی یعنی بی نکاز زنانونا او اکنم تم یا پتوئی تاسو دا فی انبو سے کم پر نخبلو کی یعنی دا تعریف ام نکوئی تعریف دیل ہوئی یو خزارا اریر لسم تعلیمی کرے رے او اغیل پیغام دے نکالی گیا خدا بھی ایلہ اوکالو شا چی خاون دے مر دے نو خوالا تعریف کے یو زما پور اغا پندے جاندہ دے یو خبر آلہ پکار دا چی دا سی دمرا تعلیم دیا او دا سی نیک انسانی آغا سی وکنوالاو کی کم چی دی چی دیا ناغم عقل لري انسان دے اغم پوئی گیا مدہ تاریخ جائز دے عالم اللہ پوہدے اللہ انکم یقننتا سچے ستذکرونہ ہننا ذردے چیاد بکیتا ستیتا اختارا الفاظ کی بولو وائی ولیکن لا توائیدو ہننا لیکن وادی مکوی جدائی سر سرن پٹی مگر دا چوائی تا سمینا شرعی کیا تاریخ دے کنر مولانا صاحب رحمہ اللہ اغبوے تو تاریز وان دی زنان خی پوئی گیا وی بلور وی میں تالا انگوری تپی غبشا نبا جوڑی بیادا لور لچ سغرائی مواغ غرائی خدوری نخبہ کی جولی لگا جدا خودی لنوائی کن دا انگولی او خودی خود اختلی او فلسفہ دا اغا انگوری اولا کنو یوری پا دیوال والا سبیا جکیری یا ولی کی تر او درائی ملو سو تا ما سر جنگ نرے ساری سبیا کی سر جنگ نرے ساری کی تری سر جنگ نرے نو بس بغیر پر خارو دو تیلو ارولو دیلے تیلے ور تک نو بس جادا او رجی اولی ویت دی سر لگے ما سر نی لگیا مرا رائی پلس والسفر دا ولا تعظموا او قسم کوئی عقدۃ النکاح د تړلو نکاح حتا تر دې پوری یبلغ الکتاب اجلا چورسی کی عدت اجلا نیتی خپلتا ذالک الکتاب جمو غنی معنی کړي وی نیو مدا تایید راولیو چې کتاب په معنا د عدت سرا والم او پوشیتن اللہ کوئی دی پاس باندی چیدی پر نصاد کی فاس روح پسیر گئی دلی اللہ نو پوشی چی اکنان اللہ پخنکا ان کے دیو صبرناک لا جناح علیکم شپار سم حکم طلاق دے غیر مدخول بہا ان طل نشتے سکنا پتا سباندی کہ چیدی طلاق پر کلتا او زنان اوتا مال ہم تمزو ہننا آوا چلاس نیل گولی تاسو دیتا او تبریدو لہن فریضتا یا مقررتیا نیگلی تاسو پار رئی مقررتیا دا مہر نمہر مقرر دے ان لاس لگولی شی او طلاق رالل اللہ ویسی گناہ دروانی نشتا دے ومتیعو ہن ناجو رجانی ورکی گئیتا علال موسیعی پا مالدارا واندے فدروہو پانداز دا مالدارا ایلاغلی وعلى المقتر او فقير واندي قدره فانداز مالدار ايجادي متان بالمعروف جوا جاميري بالمعروف وشرعي طريقي سرا دور مطابق حقا على المسلمين واجب دا جوا جامي على المسلمين ونيكي كون کو باندي دا جوا جامي واجب دي ذكر دا دا غیر مدخول بے حاجیہ ندا واجب لی نا مہر شتا دے مہر نشتا دے او نلاس لگولی شوی بیا ذکر کہ لاسو لگولی شوال نوم بیا نم مہر کی گیا او کہ مہر مقرر دے نوم بیا نم مہر کی گیا کن مہر مقرر دے لاس لگولی شیدی ملا جو رجانی واجب دیا وَإِن تُطَلَّقْتُمُوهُنَّ اکثر طلاق ورکل تاسو دیتا مخیدینا چلاس لگوی تاسو دیتا وقد فرضتم او بتاقی سر مقرر پیا کری تاسو لہن دپایا دی فریضا مقرر پیا دی مہر فنصف ما فرضتم پس من داغ مہر دے چی مقرر کری تاسو اللہ ہی آفونا مگر دا چی افو کیا زنانا چی دانی مم در پاتی زنالم او یافو اللذی یافو کیا وکس چی پلاز دا کی عقدت النکاح غٹد نکاح غٹد نکاح پچادر دچا پلاز کی دا دناری نو پلاز کی دا غٹد نکاح اللہ دل اللہ سکی ورکڑی جو دفع خلاک پر قراری ساتی از دفع خلاک کلا وئی دانا اس نے رنا دا او تا اس رنکا کری دا نو خوشحال ایسا تا گورے کہ کم وقت دا خبر جوا نو دی وزل پا میز باندی کاغا دی خی ادا وزن تلی تالب طلاق در کری تالب طلاق در کری پا میز بے دل طلاق نامی خی او دا وزن تلی اللہ وینا غوطا دی نکا دی ناری نپلا سکی دا او یا فو اللذی یا فو کیا وکس چی پلا دا چی بوٹا دی نکارا وانتا فو ادا چی افو کئی تاس اے ناری نو اقرب لیتا پوا دا دیر نیدی دا پریزگار ایتا ولا تنسو الفضل بینکوم او مئی روی اغا محربانی بینکوم پمین خبل کے چی اغا یو پبلوان دے کم محربانی و پمین کیا ناغ مہربانی اغمئی رویہ دا ولا تنسو الفضل بینکم داد ما سبقا طول احکام سر لگیہ مطلب دا انفاق کوئیہ ولا تنسو الفضل بینکم قتال کوئی ولا تنسو الفضل بینکم حکم دا قتال فمیاس عزت مندو کی ولا تنسو الفضل بینکم زان دا شراب و دا جواری نوساتی ولا تنسو الفضل بینکم اصلاح کئی دا یتیمانانو ولا تنسو الفضل بینکم برد دا رشتہ مکوئی ولا تنسو الفضل بینکم مسئلہ دا خیض ایک زان نوساتی لا تنسو الفضل بینکم ما مقصد وقتی آیات اساتی ولا تنفعوا الفضل بینکم نہ ہم تعظیم دا اللہ اساتی ولا تنفعوا الفضل بینکم مسئلہ لیلا دا خدنا ولا تنفعوا الفضل بینکم مسئلہ دا طلاقو طلاق راغلی ولا تنفعوا الفضل بینکم مسئلہ دا رضا دا ولا تنفعوا الفضل بینکم عدت متوفا عنها زوجها ولا تنسوا الفضل بينكم مسند تعريض دا ولا تنسوا الفضل بينكم طلاق غير مدخول بها دي ولا تنسوا الفضل بينكم ندا شاني داد ما سبق طول احكام سر لگیا یقیناً اللہ پاک جتا سامل کوئی وسیل لیون کے دے حافظ والا صلوات شپارسم حکم شپارسم حکم مسئلہ دموزا حافظ پابندی کوئی آل صلوات پمنزل طولوانی وصورات الستا او خاص کر پمنزل بہتر باننی مز درمیان باننی مز مازی گر نو چاد صلات الاستان مراد مزد مازیگر آگستے وے لکہ دے بخاری روایت دے سلور بے کی ذکر کرے وے داشان امام مسلم مسند احمد ذکر کرے وے حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت دے چھتا اللہ پیغمبر رض جنگی بدر ہوئے دے جنگ خندق جنگی بدر نا ملا اللہ بیوتاهم و قبورهم نارا اللہ دیا دکیا قورنا دیو قبرنا دیونا مونگے مشغولکو عنی صلاة الاسطوا دموز دما دیگرنا حتا غابت الشمس تردی پورے چنور دبشوا سلور دائے دا روایت ذکر کرے دے اول جل کیاو دے او دویم جل کدری دایا سلور سو لسم سبا اول جل پنزو سو نوی سبا دویم جل شپر سو پنزوستم سبا دویم جل نه سوا شپر سو ویختم سبا دویم جل مسلم اول جل دو سو ویشتم سبا مسند احمد کی اول جل دو سو ویختم سبا در شانی در روایت ترمیزی ابو داود نسائی ابن ماجہ مشکات یہ دونوں ذکر کرے دا شنگل روایت دے دو سمرا بن جندب رضی اللہ عنہ اغم دد کرے چھ مراد دو صلاة وسطوانا صلاة عصر دے چھ اللہ پیغمبر ہوئی صلاة الوسطوا صلاة العصر دو تلمیزی روایت دے دویم جل دے یو سلو عشقم سبارا او دا زید بن ثابت او دا حضرت عائشی رضی اللہ عنہ یو روایت دے مشکات ذکر کرے دے دری شپیتم سوا کی چی دا دوار اول حضرت دید من ثابت و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ از صلاة الاسطوا صلاة الظہر چی مجد صلاة الاسطوا مجد لماسپخی در شانی او روایت مشکات ذکر کرے دے دری شپیتم سوا کی دیمان مالک نا آگر حدیث رسول علی بن ابی طالب تا عبداللہ بن عباس تا کدا دوار اوی از صلاة الاسطوا صلاة الصبح صلاة الاسطوا منذ صبا دی چادان میلی دی چنا صلاة الاسطوا چی دی ناغا منذ دا ما خام ذکر دا دورا دی ویتر دی سجر دی دورا دی ویتر دی ندا صلاة الاسطوا دی او چاویلی نا مرد ماسخوتن اغا صلاة اسطوا دے ذکا یو جہری ملتنا دیخوا دے و بل جہری ملتنا آخوا دے ندیو جن صلاة اسطوا نماللہ را دا اس صلاة اسطوا اطلاق قدور من دنوان کی جی دیو جن حضر شیر رحمه اللہ یو مانا کری و صلاة اسطوا اوگر دوئی مزدرمیانا مزدرمیانا اوگر دوئی نوی بے دا سبا مزعال درمیانا دے ما سوتان نیم کړی ما صحیح نو موکیا د ما سبا موږ ال ما دیګه ما صحیح موږ له درمیان اوی چې سار هغه نیم کړی ما دیګه هغه موکی ما دیګه هغه له درمیان اوی چې ما صحیح نیم کړی ما خام هغه موکی ماخا مغال درمیان رے چما جی گرد کڑی دما سوتا نا رامو چما سوتا نا غال درمیان رے چل ماخا مغل کڑی سبا رامو کیا وقوموا لله قانتين اودری دے اللہ تو تابعدار فین خفتم بل کی چرے ری دے تا دو فرجالان فسمو تو او بنا یا بصر لے وان دی فیضا منکم فسار کلا چ پامن سو تا سو فذکر اللہ تسیا دو اللہ کما علمکم لکفرن جی چ پو در کر اللہ تا سوتا ما دا احکام لم تکونو جنوی تاسو تالمون چی پویدلی تاسو واللذین واللسم حکم مسل وسیعتا واللذین واکسان یتوفون منکم چی افاد گیش استاسونا ویزرون ازواجان او پریخو دیدلی خضیع وسیعتا لی ازواجهم وسیعت کول دی روپ بارد فضو بلو کی مطاعن فائدے اسکو الى الحول ترکال پوری غیر اخراج نیخکلا مطلب دا امری نوسیت گئی دا زما خضر یو کال پوری بتاسو دی لغد نکوئی دا بنو باسی دا بری پور کیا فا ان خرجنا پس کچر ہوا تیدی دی سلور میں اشتی اللہ سر دی پورا شی ہوا تیدی فلا جناح علیکم وسیتے سکنا پتا سبان دی پاوس کی چکی ارادنانا کی آنبو زہننا پنفسنو پلکی من معروف پشری طریقی سرا اللہ دے دور اور حکمت والا دانا چکدا کلم ہوا تا یا بل دے رشتہ ہو کا نمرے کا رکا جبی غلط کار کرے دے نہ غلط اس لکڑے دے رخ سری دیا وللمطلقاتی متام بالمعروف اگر پارے طلاق شو خضوا جوڑا جانی بالمعروف بشری طریقے باندھے حقنا للمتقین مناسب لا حکم پرہیزگار سارا اطلسم داغا متعام متعلقو دا کذالک دغشانی یبین اللہ لکم آیاتہ بیان اللہ تاسو تاحکام خپل لعلکم تاقلون دید پارا چی تاسو اقلو کیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لكم فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ما هذا الذي يغرس الله قبرا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني آدم